Dikkat buyurun, okuyalım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben görünen görünmez tüm iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, kulluk etsinler diye yarattım. Cin ve insan görünür ve görünmez iradeli varlıklara tekabül eder. Bizim zihnimizde bir cin tasavvuru var ve o tasavvurun dışına çıkmıyoruz. O tasavvuru da genelde cinciler belirlemiş. Bu cin tüccarları var ya, cin imalatçıları, onlar belirlemiş. Onun için bizim zihnimizdeki tasavvurla mutabakat halinde değil Kur'an'daki cin tasavvuru. Kur'an'daki cin kelimesi çok anlamlı bir kelime, bir anlamlı değil. Görünmeyen, bilinmeyen varlıkların tamamı bu kapsama girer. Bir. İkincisi, sizin ilk defa gördüğünüz ve sizi şaşırtan varlıklar bu kaplama girer. Anlatabiliyor muyum? Bölgede bilinmeyen, tanınmayan kabile de bu kavrama girer, kapsama girer. Şu anda kainatta bizden başka iradeli varlıkların olmadığını söyleyebilir mi insanoğlu? Bu küstahlıktır. Durun bakalım. Eğer yaşarsak göreceğiz. Kur'an bu konuda ipuçları veriyor. Bizden daha iyilerinin olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla yarın yaşama elverişli gezegenler bulundukça kainat çok büyük. İnsan için çok büyük. İnsana yıldız sistemi yeterdi. Yeterdi. Yani içinde bulunduğumuz güneş sistemi insan için yeterli. İçinde bulunduğumuz galakside 400 milyar güneş sistemi var. Şu anda bilinen evrende 400 milyar galaksi var. Ve hala evren keşfedilmeyi bekleyen yerleri var. Dolayısıyla siz nasıl büyük konuşursunuz? Kendinizi biricik sayarsınız. Onun için eşrefi mahlukat sözü Kur'an'a ait değildir. Tabii. Ah seni takvim sözü Kur'an'a aittir. Eşrefi mahlukat değil. En güzel kıvamda demektir ah seni takvim. Eşrefi mahlukat biraz iri bir laftır. İnsanın kendisine biçtiği bir roldür. Biraz da efendim böbürlenmektir. İşin içinde biraz kibir kokuyor. Mahlukatı ne kadar tanıyorsun ki eşref olduğunu ilan ettin. Dur bakalım. Dur bakalım. Daha neleri var? Neleri var? Onun için yani ah seni takvim Kur'an'ın ifadesi. Yani Kur'an'ımız kıymete ne güzel kanaat ettiriyor bizi değil mi? Aslında dilimizi düzeltsek eğer problem kalmayacak. Öbür türlüsü olduğu zaman da gizli bir böbürlenme ve kibre kapılıyoruz bu sefer.